Foto sidan 123. Inte bara runstenar vittnar om Ragnfrids liv. Här syns resterna efter den hallbyggnad som hennes fader Finnvid lät bygga uppe på höjden. Paradingången syns till vänster.